Psalmus primus, secundum psalterium pianum. Beatus vir, qui non sequitur consilium impiorum, et viam peccatorum non ingreditor, et in conventu protervorum non sedet, sed in lege Domini voluptas eius est, et de lege eius meditator die ac nocte. Et est tamquam arbor plantata juxta rivos aquarum, quae fructum praebet tempore suo, cuiusque folia non marcescunt, et quae cumque facit prospere procedunt. Non sic impii, non sic, sed tamquam palea, quam dissipat ventus. Ideo non consistent impii in judicio, neque peccatores in concilio justorum. Quoniam Dominus curat viam justorum, et via impiorum peribit.